أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. Birlikte Nisa suresini tanımaya çalışıyor idik. Her dersimizde ifade ettiğimiz gibi inşallah burada duyduklarımızla, dinlediklerimizle, okuduklarımızla, öğrendiklerimizle Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz. Sonra da yarınki hayatımızı bu imanlarımızla düzenlemek üzere, bu imanlarımızı hayatımızda görüntülemek, amele dönüştürmek üzere ciddi bir gayretin, bir çabanın içine inşallah gireceğiz. 143. ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz yine onların karakteristik özellikleri üzerinde şöyle buyuruyor. Müzebzebine beyne zalik. La ilahe ula'i ve la ilahe ula. Ve men yudlilillahu felen tecide lehu sebila. Ne onlarla ne de bunlarla olurlar. Ne Müslümanlardan ne de kafirlerden olurlar. İkisi arasında bocalar dururlar. وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَب۪يلًا Allah'ın sapık dediği kimseye artık ey peygamberim sen asla bir yol bulamazsın. Yani bir orada bir buradadır onlar. Bazen mümin görünürler bazen de kafir. Peygamberim bunlar imanla küfür arasında tıpkı bir sarkaç gibi gelgit halindedirler. İmanla küfür arasında kararsız, dalgaya kapılmış bir sandal gibi şaşkın şaşkın gidip gelmektedirler. Bir bakarsınız namaz kılan bir mümin, bir de bakarsınız ki İslam'ın hükümlerini reddeden bir kafir. Yani ne onlardandır ne de sendendir bunlar. Ne kafirlere mal olurlar ne de müminlere. Ne kiliseye ne havraya ne de camiye yararlar. İkisi arasında bocalar dururlar. Çünkü bunlar, bu alçaklar, kendi seçenekleriyle, özgür iradeleriyle münafıklığı tercih ettiklerinden, Allah da onların kendi haklarındaki bu tercihlerini onaylamıştır ve artık Allah'ın şaşırtıp saptırdığına da, ey peygamberim sen asla bir yol bulamazsın. Hiç kimse Allah'ın saptırdığını hidayet edemez. Öyleyse ey Müslümanlar, ya eyyühellezine amanu, la tettehidul kafirine evliyae min dunil mu'minin, eturidune en tec'alu lillahi aleykum sultanen mubina. Ey müminler, ey iman edenler, sakın ha sakın müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. اَتُرِيدُونَ اَنْ تَجْعَلُوا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُب۪ينًا Allah'ın aleyhinize apaçık bir ferman vermesini mi istersiniz? Arkadaşlar, bakın burada hitap Müslümanlara yöneliyor. Ey Müslümanlar! Sakın ha sakın müminleri bırakıp da kafirleri dost ve veli edinmeyin. Müslümanları bırakıp da kafirlerle bir dostluk, bir velayet ilişkisi içine girmeyin. Allah'ı ve Allah'ın dostları, Allah'ın velileri olan müminleri bırakıp da kafirlerin her cinsine, ister Yahudi olsun, ister Hristiyan olsun, ister müşrik ya da ateist olsun fark etmez, kafirlerin her cinsine velayetle yaklaşan, onların velayetleri altına giren, onların aldıkları kararları uygulamadan yana bir tavır sergileyen insanların imanları nifaka dönüşüyor, Allah korusun. Yani onların, o insanların Allah'a teslimiyetleri değerini kaybediyor ve Rabbimizin işte bu beyanıyla bu insanlar Allah korusun münafık haline geliyorlar. Allah düşmanı kafirlerin velayetini kabul etmek, onlarla birlikte oturup kalkmak, onların İslam'a ve Müslümanlara saldırılarında onların yanında olup onları desteklemek, kafirlere içten içe sevgi beslemek imanla asla bağdaşmaz. Çünkü unutmayın ki Allah'a bağlılık imandır. Allah'ı veli ve dost kabul etmek imandır. Allah'ın velayeti altına girip tüm hayatında onun kararlarını uygulamak imandır. Allah'a iman eden, Allah'ın koruması altına giren müminlerle dostluk kurmak, onlarla velayet ilişkisi içine girmek imandır. İşte bu gerçeklerden hareketle bir mümin, dünya işlerinde bireysel, sosyal, ailevi, toplumsal, ekonomik, siyasal hayatında, ahirete müteallik işlerinde, yani hayatının tüm alanlarında, kendisiyle ilgili tüm problemlerinde, eğer bir dostluk, bir vela ilişkisi içine girecekse, yani birileriyle birlikte hareket edecekse, birileriyle istişare edecek, birilerinin kararına başvuracaksa, birilerinden akıl danışacaksa, kendisine veli olarak, dost olarak ancak ve ancak Allah dostluğuna ehil müminleri seçecektir. Müminlerle birlikte olacaktır. Müminleri kendisine veli ve dost bilecektir. Müminleri sevecek, müminleri dost bilecek, müminleri veli bilecek, müminlere bağımlı olacak, müminlerin derdini, tasasını kendi tasası, sevincini kendi sevinci, başarısını kendi başarısı bilecektir. Yani tüm işlerini, tüm hayatını, siyasetini, ekonomisini, eğitimini, sosyal ve bireysel hayatını, aile hayatını müminlere göre düzenleyecek, yani onun hesabında müminler olacaktır. Müslüman, önceki ayetlerde demeye çalışmıştım, izzet ve şerefi Müslümanlarda ve Müslümanlarla birliktelikte görecektir. Allah korusun, bir takım basit dünyevi hesaplarla, bir kısım basit menfaat kaygılarıyla bir Müslümanın müminleri bırakarak kafirleri dost edinmesi, hayatını onlar kaynaklı yaşaması asla düşünülemez. Bakın, ayetin devamında çok muazzam bir tehdit geliyor. اَتُرِيدُونَ اَنْ تَجْعَلُوا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُب۪ينًا Sizler ey mümin görünenler, ey Müslümanlık iddiasında bulunanlar, istiyor musunuz ki Allah sizin aleyhinizde bir delile sahip olsun? Yani Allah'a kendi aleyhinizde bir delil mi vermek istiyorsunuz? Allah'ı ve Allah dostu müminleri bir kenara bırakıp da kafirleri dost edinerek münafık olduğunuz konusunda Allah'a bir delil mi vermek istiyorsunuz? Yani ben sizi apaçık delillerle, apaçık ayetlerle uyardığım halde niye benim dostlarımı bırakıp da düşmanlarımı dost edindiniz? Niye benim düşmanlarımla dostluk ilişkisi içine girdiniz diye Allah'a aleyhinizde apaçık bir nifak delili mi vermek istiyorsunuz? Yani böylece apaçık münafık olduğunuzu kanıtlamak mı istiyorsunuz diyor Rabbimiz. Yapmayın böyle. Kendi azabınıza, kendi cehenneminize, kendi kendinize delil hazırlamayın. Yani dostlarımı bırakıp düşmanlarımla dostluk kurarak apaçık bir münafıklık tavrı sergilemeyin. Çünkü bu apaçık bir nifak alametidir diyor Rabbimiz. Rabbimizin bu ayetinden anlıyoruz ki Allah kullarını apaçık ayetleriyle uyarmadıkça onlara ceza vermemektedir. Yine anlıyoruz ki Allah'ın cehennemine gidenler ancak uyarıldıkları halde uyarıya aldırış etmeyenler, uyarıya müsbet cevap vermeyenler olacaktır. Ve böylece kendilerine Allah tarafından uyarıcılar gönderilmeyen insanların da azaba uğratılmayacakları yasası işte bu ayeti kerime ile ortaya konulmuş oluyor. Ama bu arada tabii şunu da bildiriyor ki Rabbimiz, dünyadaki toplumların hiçbirisi tarihin ilk dönemlerinden bu yana asla uyarısız kalmamıştır. Yani her bir dönem insanları mutlaka uyarılmışlardır. Uyarının ulaştırılmadığı hiçbir toplum yoktur. İşte gerek geçmişte yaşamış olanlar, gerek şu anda yaşayanlar, gerekse gelecekte yaşayacak olanlar, Allah'ın bu apaçık ayetleriyle uyarıldıkları halde, Allah tarafından nifak ve münafıklık apaçık kendilerine beyan edildiği halde, eğer bu uyarıların tamamen tersine hareket ederek Allah'a kendi aleyhlerinde bir delil vermişlerse, artık bu Allah'ın değil onların kendi problemleridir. Bundan sonra surenin 145. ayeti kerimesinde yine münafıklarla alakalı bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. İnnel münafıkîne fidderkil esfeli minen nâr ve len tecide lehum nasîra. Doğrusu münafıklar cehennemin en alt tabakasındadırlar. Onlara yardımcı da bulamayacaksın. Evet, münafıklar cehennemin en alt tabakasındadırlar. Cehennemin en alçak tabakasındadır onlar. Cennetin dereceleri olduğu gibi cehennemde de dereceler vardır. Ve Allah korusun, münafıklar en aşağı, en korkunç yerinde, en rezil hücresinde ve en adi dibindedirler cehennemin. Yani kafirlerden daha aşağı bir konumdadır onlar. Çünkü bunlar kafir olmakla birlikte bir de üstelik Müslüman görüntüsü sergileyerek hem Allah'ı hem de müminleri kandırma cüretinde bulunuyorlardı. Evet, onlar cehennemin en alt derekesindedirler. Alt da olsa, üst de olsa, doğrusu cehennem gidilecek bir yer değildir. Ama ne yazık ki onu insanlar kendi elleriyle işledikleri günahlarla kazanıyorlar. Yani kendi tercihleriyle elde ediyorlar. İşte bu ayetin de ifadesiyle cehennemin en alt tabakasında, azabın en şiddetli bölümünde münafıklar vardır. Neden böyle? Çünkü münafık denilen bu kafirler Allah'ı tanımışlar, Allah'ın sıfatlarını tanımışlar, İslam'ı tanımışlar, Müslümanları tanımışlar, dilleriyle iman iddiasında bulunmuşlar ama kalpleriyle iman etmemişler. İşte bundan ötürü bu münafık kafirler öteki kafirlerden daha kötüdürler ve cehennemin en alt tabakasındadırlar buyuruyor Rabbimiz. وَلَمْ تَجِدَ لَهُمْ nasira, ve sen artık onlar için, onları Allah'ın azabından kurtaracak bir yardımcı bulamazsın. Hiç kimse onlara yardım elini uzatamaz. Allah onlara ebedi bir cehennem takdir ettikten sonra kim yardım edebilecek de onlara? Bu alçaklar dünyada toplum için, insanlar için hareket ettiler. Allah için değil de insanlar için bir hayat yaşadılar. Toplumun beğenisini Allah'ın beğenisine tercih ettiler. İnsanlara şirin görünmeye çalıştılar. Velev bir dünya hayatı boyunca tüm dünya onun önünde diz çökmüş bile olsa, tüm dünya ona tabi olup onun yolunda gitmiş olsa bile, herkes onu tanrı bilmiş ve ona kulluk etmiş olsa bile, herkes dünyada yoluna ölecek kadar onu sevmiş, onun önünde secdelere kapanmış olsa bile, onun ekonomik ve siyasal gücü dünyada dillere destan olsa bile, askeri ve silah gücü afakı tutmuş olsa bile, egemenliği, saltanatı, yasaları tüm dünyada uygulanır olsa bile, dünyada her istediğini yapabilir bir konumda olmuş olsa bile, Allah'ın yargılaması sonucu cehenneme yuvarlanırken bir sineğin kanadı kadar bile bir değeri olmayacaktır o münafıkların. O zaman kendisini kurtaracak ne gücü kalmış, ne kuvveti, ne saltanatı, ne tanrılığı, ne kulları, ne alkışlayanları, ne secde edenleri, ne dostları, ne de yardımcıları kalmamıştır. Varsın şu anda ekonomik ve siyasal gücünden dolayı tüm dünya onun önünde eğilsin. Varsın şu anda kulları onu tanrı makamında görüp ona hamd etme adına, ona şükretme adına yasalarını uygulamaya koysunlar. Bilsinler ki yeryüzünde Allah'ın istemediği bir hayatı yaşayan, dünyada dünyanın konumu gereği Allah'ın kendilerine tanıdığı fırsatlara aldanarak Allah'ı aldattıklarını, atlattıklarını zanneden, bunun için de kendi kendilerine hayat programı yapmaya kalkışan bu insanlar, yarın kendi kazandıkları ateşe yuvarlandıklarında anlayacaklar ki bu dünya gerçekten çok boşmuş, çok basitmiş. Öyleyse gelin ey insanlar, bu basit dünyayı alıp da baki alemi kaybetmeyelim. Şu basit dünyanın ardına düşüp de bir kısım dünya hesaplarıyla Allah'ı bir kenara bırakıp, Allah'ın dostları olan müminleri bir kenara bırakıp, kafirleri, müşrikleri dostluk makamına çıkarmayalım. Şu anda güç, kuvvet onlardadır diye, mal mülk onlardadır diye, izzet ve şeref onların kapısındadır diye, onların velayeti altına girip, onlarla birlikte hareket etmeye kalkışmayalım. Unutmayalım ki izzet ve şeref tümüyle Allah'a aittir. Peki acaba şu anda küfür içinde, şirk içinde, nifak içinde yaşayan bu kafirlerin, bu münafıkların hiçbir kurtuluş hakları yok mudur? Yani acaba bu insanlara kurtuluş kapılarının tamamı kapanmış mıdır? Hepten affedilmeyi kaybetmiş midir bu insanlar? Hayır. Şu anda her şey bitmiş değildir. Şu anda hayat bitmiş, kıyamet kopmuş ve tüm tevbe kapıları, dönüş fırsatları kapanmış değildir. Ama ölümün ne zaman geleceğini, kıyametin de ne zaman kopacağını bilmiyoruz. Bunu bilen sadece Allah'tır. Şu anda hayatımız devam ettiği sürece, nefeslerimiz devam ettiği sürece, gözlerimiz gördüğü, kulaklarımız işittiği sürece, bilelim ki hepimizin dönüş imkanı elimizdedir. Allah bu imkanı bize lütfetmiştir. Münafık da olsa kişi, kafir de olsa, şu anda hayatta olanların imtihanları sürmektedir ve her an dönüş yolu, çıkış yolu açıktır. Bakın Allah diyor ki, اِلَّا الَّذ۪ينَ تَابُوا وَاَصْلَحُوا وَاَتَصَمُوا بِاللّٰهِ وَاَخْلَصُوا د۪ينَهُمْ لِلّٰهِ Ancak tevbe edenler, nefislerini ıslah edenler, Allah'a, Allah'ın kitabına sımsıkı sarılanlar, وَاَخْلَصُوا د۪ينَهُمْ لِلّٰهِ ve dinlerini Allah için halis kılanlar, yani katışıksız bir din sahibi olanlar, فَاُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِن۪ينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ الْمُؤْمِن۪ينَ اَجْرًا عَظ۪يمًا İşte onlar inananlarla beraberdir. Onlar müminlerle beraberdir. Ve Allah müminlere çok büyük bir ecir verecektir. Evet, kim tevbe edip dönerse, güneş batıdan doğmadan, ölüm gelip çatmadan, yani ya evrensel kıyamet kopmadan, ya da kişinin ferdi kıyameti dediğimiz ölümü onu yakalamadan önce kim tevbe edip Rabbine dönerse, Rabbinin istediği hayata dönerse, Rabbine kulluğa yönelirse, yani önceki kıblesini değiştirirse, nefsinin, şeytanın ve tağutların yörüngesinde günahlara doğru giderken bir anda yönünü Allah'a çevirirse, Allah'tan habersiz toplum için yaşadığı önceki hayatından, önceki küfründen, şirkinden, nifakından, isyanından vazgeçip Allah'ın istediği bir hayata yönelir, ya Rab derse, affet Allah'ım, kaçak kulun sana yöneldi ya Rabbi derse, yepyeni bir iman ve teslimiyet atmosferine girebilirse, bir de ve aslahu, durumunu da ıslah ederse, yani hayatını ıslah ederse, halini düzeltir ve Allah'la barışabilirse, Allah'la arasını düzeltebilirse, işlerindeki nifak hastalıklarını atıp, nifak ve toplum için yaşama pisliklerinden arınıp, amellerini ve niyetlerini ıslah edip, Allah'ın istediği bir hayatı yaşamaya yönelebilirlerse, bir de وَاَتَصَمُوا بِاللّٰهِ, Allah'a da sarılırlarsa, yani Allah'a bağımlı olabilirlerse, tüm sevgisini, kabulünü, reddini Allah'a bağımlı kılabilirlerse, Allah'a, Allah'ın kitabına, Allah'ın yoluna, Allah'ın dinine, Allah'ın Resulüne, Allah'ın hayat programına sımsıkı sarılıp, ona bağımlı, ona ait olabilirlerse, sonra ve ahlasu dinahum lillah, ve dinini de Allah için ihlaslı hale getirirse, yani dinde muhlisler olarak sadece duasını, davetiyesini, kulluğunu Allah'a yaparsa, halis bir din sahibi, katışıksız bir din sahibi olursa, din kişinin hayat programıdır. Din kişinin yaşam biçimidir. Öyle bir din yaşayacağız ki, öyle bir hayat programımız olacak ki, hayatın tümünde sadece Allah'ı dinleyecek ve başka şeyleri katıp karıştırmayacağız. Yani hayatımızın bazı bölümlerinde Allah'ı, bazı bölümlerinde de başkalarını dinleyerek, hayatımızın bazı bölümlerinde Allah'ın yasalarını, bazı bölümlerinde de başkalarının yasalarını uygulayarak, katışıklı bir din, şirket içinde bir hayat yaşamayacağız. Yani şirke düşmeyeceğiz. 24 saatimizin tümünü Allah'a ait kılacak, sadece onu dinleyecek ve sadece ona kulluk yapacağız. İşte eğer onlar böyle katışıksız bir din sahibi olurlarsa, yani dinlerini karıştırmaz, dinlerini paramparça etmezler, hayatlarının tamamında Allah'ın hayat programının içine girerlerse, yani tanrılar sistemini reddeder, yalnız ve yalnız Allah'a kulluğa yönelmenin hesabını yapabilirlerse, فَاُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِن۪ينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ الْمُؤْمِن۪ينَ اَجْرًا عَظ۪يمًا, artık onlar müminlerle beraberdirler. Artık onlar mümin olmuşlardır. Eski hayatları, eski dünyaları silinmiş, küfürleri, şirkleri bitmiştir. Yeter ki dönüş Allah için olsun. Allah onların tüm geçmişlerini sıfırlayacak, onları analarından doğdukları gündeki gibi tertemiz hale getirecektir. 147. ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَل۪يمًا. Şükreder ve iman ederseniz Allah size niçin azap etsin de? وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَل۪يمًا. Allah şakirdir, Allah alimdir. Allah şükrün karşılığını verendir ve kimin ne yaptığını, kimin nasıl şükrettiğini en iyi bilendir. Evet, eğer sizler şükreder ve iman ederseniz, Allah size niye azap etsin de, Allah kullarına azap etmekten niye hoşlansın da, sizler Rabbinize onun istediği biçimde iman eder, onun size sunduğu sayısız nimetlerine karşılık nankörlük etmez, Allah'ın istediği bir hayatı yaşamaya yönelirseniz, bilesiniz ki Allah size azaptan yana değildir. Çünkü azap, inkar ve nankörlüğün karşılığıdır. Rabbimizin azabı caydırıcılık özelliği taşımaktadır. Yani Rabbimiz kullarını küfürden imana, nankörlükten şükre sevk etmek için azabını gündeme getirmektedir. Bunlar hasıl olduktan sonra Allah size azap etmekle ne kazanacak da neden azap etsin de size? Yani Rabbimize öyle yeryüzü melikleri gibi, yeryüzü kralları gibi beni razı etseler de etmeseler de, benim istediğim şekilde hareket etseler de etmeseler de, benim istediğim şekilde yaşasalar da yaşamasalar da ben mutlaka onlara azap edeceğim diye adaletsiz bir yasayı Allah'a izafe etmek zulümlerin en büyüğüdür. Çünkü وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَل۪يمًا Allah şakir ve alimdir. Eğer insanlar Allah'a Allah'ın istediği biçimde iman ederler, Allah'ın istediği biçimde şükrederek bir hayat yaşarlarsa, kesinlikle bilsinler ki Allah onlar için şakirdir. İfade ne kadar güzel değil mi? Allah şakirdir. Yani kendisi zaten şükredilmeye layık yegane varlıktır ve de sonunda kullarının yaptıklarından ötürü sanki onlara teşekkür edendir Allah. Allah kullarına teşekkür ediyor. Buna karşılık kulların Allah'a nasıl bir kulluk yapması gerektiğini artık siz düşünün. Muhakkak ki Allah şekur ve alimdir. Yani sizler iyi amellere koşarken, salih ameller peşinde Rabbinizi razı etmeye çırpınırken, bir takım kusurlarınız, bir kısım eksiklikleriniz, hatalarınız, sürçmeleriniz, falsolarınız olsa da unutmayın ki Allah gafurdur. Yani siliverir Allah onları, kale almayıverir, yok farz ediverir, örtüverir üzerlerini ve bağışlayıverir sizi. Allah şekurdur. Allah şükredendir. Yani teşekkür edendir. Yani yaptıklarınızı karşılıksız bırakmayandır. Amellerinizi asla zayi etmeyendir. Kim Allah'a ne tür bir amel işlemişse Allah ona şükredendir, Allah ona teşekkür edendir. İşlediği o amellerin karşılığını Allah ona verendir. La yuhibbullahu'l cehra bis-su'i minel kavli illa men zulim ve kanallahu semian alima. Allah zulme uğrayan kimseden başkasının kötülüğünü sözle bile açıklamasını asla sevmez. Allah işiten ve bilendir. Evet, bakın 148. ayeti kerimesinde de Rabbimiz şuna dikkat çekiyor. Zulme uğrayanların dışında kötü sözün açıkça söylenmesinden Rabbimiz hoşlanmaz. Ancak zulme uğrayanlar bunun dışındadır. Allah kötülüğün fiiline de sözcülüğüne de gazap eder. Allah kötülüğü asla sevmez. Ancak mazlum kişi, yani zulme uğrayan kişi bunun dışındadır. Zulme uğramış, hakları gasp edilmiş kimse, kendisine zulmeden karşısındaki muhatabına karşı uğradığı o zulmü açıktan açığa ifade edip gündeme getirmesinde, yani karşısındakinin kötü sözlerine aynen karşılık vermesinde ya da feryadu figan etmesinde bir vebal yoktur diyor Rabbimiz. وَكَانَ اللّٰهُ سَم۪يعًا عَل۪يمًا Zalimin zulmünü de, zulme uğrayanın feryadu figanını da Allah bilmektedir. Tabi yeryüzünde insanlara zulmeden, hak hukuk tanımayarak, din diyanet tanımayarak, Allah yasalarını, kitap sünnet yasalarını çiğneyerek, yeryüzünde kendi arzularını, kendi hırslarını tatmin için çırpınan insanlara karşı, müminlere yol vardır diyor Rabbimiz. Yani onları durdurmak, onların zulümlerine engel olmak, onların ellerini kırmak bir izin değil, emirdir. Zalimlerin zulümlerine engel olmak, müminlerin tümüne bir emirdir. Nerede bir zulüm varsa, yeryüzünün neresinde Allah kullarına yönelik bir haksızlık söz konusuysa, onu def etmek için müminler sürekli hareket halinde olmalıdırlar. Değilse, Allah korusun, müminler sadece kendi ülkelerini, sadece kendi durumlarını görüp ben iyiyim, ben zulme maruz değilim, bizim durumumuz iyidir diyerek yan gelip rahat yataklarında yatamazlar. Geçtiğimiz dönemlerde ecdadımız yeryüzünün neresinde bir zulüm, neresinde bir haksızlık söz konusu olmuşsa, ülkelerinin zalimlerinden şikayette bulunan insanların feryatlarını duymuşlarsa, hemen onların imdatlarına gitmişler ve onları zalimlerin zulümlerinden kurtarmışlardır. Ecdadımız hem kendi toplumlarını ıslah etmişler, hem de çevrelerindeki zalimlerin burunlarını kırmışlardır. Rabbimiz Müslümanlara bu görevi yüklemiştir. Hem kendi toplumlarında Allah kullarına zulmeden, Allah kullarının kulluğuna engel olmaya çalışan zalimlere karşı, hem de tüm yeryüzünde zulmeden insanlara karşı savaşmayı, onları düzeltmeyi Müslümanlara bir hak ve görev olarak vermiştir Rabbimiz. İşte bakın, bu ayeti kerimesinde Rabbimiz bize bunu anlatıyor. Bundan sonra 149. ayeti kerimesinde bakın şöyle buyuruyor. İn tubdu hayran ev tuhfuhu ev ta'fu an su'in fe innallaha kana afuven kadira. Bir iyiliği açığa vurur veya gizler yahut bir kötülüğü affederseniz bilesiniz ki Allah da affedendir ve Allah güçlü olandır, Allah her şeye güç getirendir, kadir olandır. Eğer hayrı açıklarsanız yahut onu gizlerseniz yahut da kötülüğü bağışlarsanız, affederseniz muhakkak ki Allah affedendir, bunu da iyi bilin diyor Rabbimiz. Anlıyoruz ki Rabbimiz müminlere kendi sıfatını hatırlatarak şahıslarına karşı kafirlerin, müşriklerin, Yahudi ve Hristiyanların yapabilecekleri kötülüklere karşı, saldırılara karşı onların sabırlı olmalarını, aftan yana olmalarını tavsiye ediyor. Yani onları, o kafirleri Allah'a kulluğa kazandırabilmek için gizli veya aşikar hep onlara iyilikte bulunmalarını, kötülüğe karşı kötülükte bulunmamalarını emrediyor. Ey müminler, sizler Allah'a inanmış insanlarsınız. Sizler başkaları gibi olamazsınız. Sizler Rabbinizin sıfatlarıyla sıfatlanmak zorundasınız. İşte Rabbimiz kendi sıfatlarını hatırlatarak Müslümanlara bunları tavsiye ediyor. Evet, Müslüman daima aftan yanadır. Hele Müslümanlar, Müslümanlara karşı daima af yolunu, barış yolunu tercih etmelidir. Lakin az evvel de ifade edildiği gibi zulme uğrayan bir kimsenin maruz kaldığı zulmü ifade etme hakkı vardır. Ama tabii bunu örter, affeder, hayrı gizliden gizliye veya açıktan açığa ifa ederse, yani hayrı ilan ederse, bilesiniz ki Allah affedendir, Allah bağışlayandır. İnnellezîne yekfurûne billâhi ve rusulihi ve yurîdûne en yufarriqû beynallâhi ve rusulihi ve yekûlûne nu'minu bi ba'dın ve nekfuru bi ba'dın ve yurîdûne en yettehidû beyne zâlike sebîlâ. Ulaike humul kafirun hakka ve atadna lil kafirine azaben muhina. Allah'ı ve peygamberlerini inkar eden, Allah'la peygamberlerinin arasını ayırmak isteyen, bir kısmına inanır bir kısmını inkar ederiz diyerek ikisi arasında bir yol tutmak isteyenler, işte onlar gerçekten kafir olanlardır ve kafirlere ağır bir azap hazırlamışızdır. Bakın Rabbimiz bu ayeti kerimesinde de şuna dikkat çekiyor. Muhakkak ki Allah'ı ve peygamberlerini küfredenler, örtenler, örtbas edenler, Allah'ı ve elçilerini örtüp gündemlerinden düşürenler, Allah'ı ve elçilerini reddedenler, tanımayanlar, inkar edenler, Allah'a ve peygamberlere küfredenler, Allah'la elçilerinin arasını ayırmak isteyenler. Bazen Allah'ı kabul edip peygamberi reddetmek biçiminde, bazen Allah'ı da peygamberleri de reddetmek biçiminde, bazen de peygamberlerden bazılarını kabul edip bazılarını reddetmek biçiminde Allah'ı ve elçilerini inkar edenler. Allah'a ve elçilerine Allah'ın ve elçilerinin istediği gibi iman etmeyenler. Yani işlerine geldiği zaman Allah'a, işlerine geldiği zaman işlerine gelen peygambere iman ettiklerini iddia edenler diyorlar ki: "Nü'minu bi ba'din ve nekfuru bi ba'din ve yuridun en yettahizu beyne zalika sabila." Bir kısmına inanır, bir kısmını reddederiz. Bir kısmını kabul eder, bir kısmını kabul etmeyiz diyerek böylece bu ikisi arasında bir yol tutmak istiyorlar. Yani hayatlarında Allah'ın ve elçilerinin varlığını, varlık sebebini kendilerince yorumlamak istiyorlar alçaklar. Allah'ın ve elçilerinin getirmiş oldukları dini, getirmiş oldukları hayat programını kendilerince yorumlamak istiyorlar. Unutmayalım ki Allah bir din göndermiş ve bu din Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlıyor, minel cinneti ve nas diye bitiyor. Evet, Allah'ın dini, Allah'ın kitabı ve o kitabın pratiği olan, tebyini olan Resulünün sünnetiyle tamamlanmıştır. Ama kafirler o dini kendilerince yorumlayıp algılamak istiyorlar. Halbuki Allah'ın dinine göre Kur'an'da ismi geçen tüm peygamberlere inanmak zorundayız. Hayatları yasal olarak Kur'an'da anlatılmış, örneklenmiş, tüm peygamberlerin örnekliğini kabul etmek zorundayız. Çünkü yasal olarak Allah bu kitabında onların hayatlarını bize haber vermiştir. Onların tümünün örnekliğine iman, arkadaşlar unutmayalım ki onları bize anlatan Allah'a iman demektir. Yani bu bir iman konusudur. Bu bir iman gereğidir. Peygamberlerden bir kısmına iman edip bir kısmını reddetmek küfürdür. Ben Allah'a inanırım ama peygamberlere ya da falan peygambere inanmam demek küfürdür. Veya peygamberin hayattaki peygamberlik misyonunu, peygamberlik örnekliğini reddetmek de küfürdür. Ben Allah'a inanırım ama peygamberin bize sadece Allah'ın mesajını, Allah'ın ayetlerini ulaştırmanın dışında başka hiçbir özelliğinin olmadığına inanırım. Yani peygamberin varlığı, peygamberin misyonu sadece kitabı bize ulaştıran bir postacıdan öteye geçemez. Onun hayatı, onun yapıp ettikleri beni bağlamaz. Ben onun örnekliğini kabul etmek zorunda değilim demek de arkadaşlar bilelim ki küfürdür. Yani bu peygamberin varlık sebebini, misyonunu reddetmektir. Evet, Allah'la rasullerinin arasını ayırmak küfürdür. Allah'a evet, Allah'ın kitabına evet ama peygambere hayır demek küfürdür. Tıpkı kitabın bir kısmına evet ama bir kısmına hayır demek gibi. Veya mesela Fatiha'yı kabul edip Bakara'yı reddetmek, Bakara'nın 280 ayetini kabul edip 6 ayetini kabul etmemek veya işte Ali İmran'ın yarısını kabul edip yarısını reddetmek, Maide'ye hoşuma gitmiyor demek, Enam'a olmadı demek, Enfal bu devirde geçerli olamaz. Çünkü orada savaştan, ganimetten söz ediliyor. Bu devirde böyle şeylerin yeri yoktur demek veya Nisa'daki miras ayetlerini yahut birden fazla kadınla evlenme ruhsatını bu devirde asla kabul edemem demek küfürdür. Yani böyle bir orta yol tutarak işine gelen ayetleri kabul edip İşine gelmeyenleri reddetmeye hiç kimsenin hakkı da selahiyeti de yoktur. Veya işte Peygamber Aleyhisselam'ın şu şu işleri, şu şu yönleri kabul ama şu şu yönlerini beğenmedim. Peygamberin Mekke'deki dönemi tamam ama Medine'deki dönemi hoşuma gitmedi demeye arkadaşlar hiç kimsenin hakkı da selahiyeti de yoktur. Bu din Allah'ın dinidir. Bu dini koyan Allah'tır. İslam'ı dini Allah'ın koyduğu gibi, Allah'ın istediği gibi kabul etmeyenler ayetleri seçiyorlar, peygamberleri seçmeye çalışıyorlar. Peygamberin sözlerinden, peygamberin sünnetinden işlerine gelenleri, gelmeyenleri seçiyorlar. Şunlar şunlar tamam ama şunlara şunlara hayır diyorlar. Kimileri de diyorlar ki efendim İslam gerçekten çok güzel bir ahlak yasası belirlemiş, çok muazzam bir ahlak yasası vaz etmiştir. Binaenaleyh İslam'ın ahlak yasalarını alalım ama İslam'ın siyasetini reddedelim. Veya İslam'ın namazını kabul edelim ama hukukunu reddederiz. Veya İslam'ın orucunu, İslam'ın haccını kabul edelim ama ekonomik düzenlemelerini reddedelim. İslam'ın temizlik yasalarını kabul edelim ama eğitim yasalarını reddedelim. Veya İslam'ın ölüm ötesi hayatla ilgili haberlerini bu devirde kabul etmek mümkün değildir. Veya ölüm ötesi anlayışını kabul ederiz ama yaşadığımız bu dünya hayatıyla ilgili yasalarını asla kabul edemeyiz. İslam'ın hayatımıza karışmasını kabul edemeyiz diyenlerin tamamı arkadaşlar işte bu ayet-i kerimeye göre kafirdir. Kendilerinin istediği gibi bir dine, kendi heva ve heveslerine uygun bir hayat programına evet ama Allah ve Resulünün istediği bir dine, bir hayat programına hayır diyenlerin tamamı kafirdir. Evet, Yahudiler diyorlar ki biz Musa'yı kabul ederiz ama İsa'yı ve Muhammed Aleyhisselam'ı asla kabul etmeyiz. Hristiyanlar diyorlar ki biz İsa'yı ve Musa'yı kabul ederiz ama Muhammed Aleyhisselam'ı asla kabul etmeyiz. Müslümanlar da diyorlar ki biz Adem Aleyhisselam'dan bu yana Musa'ya, İsa'ya ve Muhammed Aleyhisselam'a ve tüm peygamberlere iman ederiz. Biz peygamberlerin arasını ayırmayız. Aslında biz Musa'yı ve İsa'yı kabul ederiz diyen Yahudi ve Hristiyanlar doğrusu bu peygamberlere de Allah'ın istediği gibi imanla iman etmiyorlardır. Çünkü Allah'ın istediği şekilde olmayan bir imana asla iman denmez. Veya başka bir ifadeyle bu konuda iman mutlak surette bir kitaba müstenit olmalıdır. Bir kitaba dayanmalıdır. Öyleyse şu anda ellerinde kitap olmayan, kitaplarına ve peygamberlerine olmadık iftiralarda bulunmuş, kitaplarını tahrif edip hayatı düzenleme özelliğini bozmuş, ilahi kitap olma vasfını değiştirmiş, peygamberlerinden kimilerini öldürüp kimilerine olmadık işkencelerde bulunmuş olan bu adamlar kalkacaklar ve diyecekler ki efendim biz Musa'ya iman ediyoruz, biz İsa'ya inanıyoruz ama Muhammed Aleyhisselam'ı reddediyoruz desinler. Zaten bu baştan batıldır. Evet, Yahudiler ve Hristiyanlar böyledir. Bizim içimizde de şu anda dini parçalayanlar, hayatı parçalayanlar ve hayatın bazı bölümlerinde Allah'ı, bazı bölümlerinde de kendi heva ve heveslerini ya da Allah'tan başkalarını dinlemeye çalışanlar. Bazen Allah'a, bazen de başkalarına kulluk edenler, imanı parçalayanlar, kitabı parçalayanlar, ahlakı, siyaseti, hukuku, ekonomiyi parçalayanlar. Bunları Allah ve Resulünün istediği şekilde değil de kendi heva ve heveslerine göre yorumlamaya çalışanlar. Yaşadıkları hayatın programını Allah ve Resulüne sormadan kendi kendilerine belirlemeye çalışanlar. Allah'ı, Allah'ın kitabını, Allah'ın elçilerini reddedenler. İşlerine geldiği zaman Allah ve Resulüne, işlerine gelmediği zaman da kendi heva ve heveslerine müracaat edenler de Allah ve elçilerinin arasını ayıranlardır. Ve böyle yapanlar, bakın Rabbimiz ayetin devamında buyuruyor ki, اُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقَّا وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِر۪ينَ عَذَابًا مُه۪ينَ. İşte bunlar gerçek kafirlerdir. İşte hak kafirler bunlardır. Ve onlara alçaltıcı bir azap vardır. Evet, Allah'a hayır diyen, peygamberlere hayır diyen, Resulullah'a hayır diyenler, Allah'ı ve Resulünü hayatlarına karıştırmayanlar, Allah'la elçilerinin arasını ayıranlar, yani dini parçalayanlar, hayatı parçalayanlar, peygamberin hayatını parçalayıp işine gelenleri kabul edip işine gelmeyenleri reddedenler gerçek kafirlerdir. Ve böyle kimseler için dünyada alçaltıcı bir azap, ahirette de acımasız, tam kendi hayatlarına uygun bir azap onların olacaktır. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ اُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْت۪يهِمْ اُجُورَهُمْ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَح۪يمًا. Ama Allah'a ve peygamberlerine iman edip onlardan hiçbirini ayırmayanlara, işte onlara Allah ecirlerini verecektir. وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَح۪يمًا. Allah bağışlayandır, Allah merhamet edendir. Evet, bakın burada da Rabbimiz müminlere hitap ediyor. Allah'a, Allah'ın istediği biçimde iman eden, Allah'ın yegane Rab, Melik ve İlah olduğuna iman eden, Allah'ın kitap ve elçiler göndererek hayata karıştığına iman eden, kendisine kulluk yapılmaya layık tek mabut olduğuna iman eden, elçilerine de yine Allah'ın istediği biçimde inanan, elçilerinin arasını ayırmayan, kitabı parçalamayan, ayetlerin tümüne iman eden müminlere gelince, işte onların ecirlerini Allah tas tamam verecektir. Allah onları bağışlayıp rahmetiyle muamele edecektir. Çünkü onlar Allah'a Allah'ın istediği biçimde iman etmişlerdir. Kitaba ve peygambere Allah'ın istediği şekilde iman etmişler, kitabı ve peygamberi hayatlarında bağlayıcı bilmişlerdir. Yani onlar hayatlarını kitap ve peygamber kaynaklı yaşamaya çalışmışlardır. Evet, o müminler daha önceki kitaplara da evet diyen, bu önceki kitapların pratik değerlerinin Kur'an'da da ifade edildiği şekliyle inanan kimselerdir onlar. Yani o müminler önceki peygamberlerin tümüne inanırlar ama yasal olarak Kur'an'da anlatıldığı şekliyle o peygamberlerin hayatlarının yasal ve hatasız olduğuna da iman ederler. İşte her çeşidiyle kafirlerin müminlerden ayrıldıkları nokta burasıdır. Müminlerin kafirlerden Allah'ı, dini, peygamberi değerlendirme noktasında, hayatı değerlendirme noktasında ayrıldıklarını anlıyoruz. Her ne kadar kafirlerle ciddi bir hesaplaşmanın yaklaştığı şu günlerde, kafirler müminlerle aralarında bir farkın olmadığını, kendilerinin de müminler gibi cennete gideceklerini söylemeye ve böylece müminlerin kendilerine karşı başlatacakları bir özgürlük savaşını geciktirmeye çalışsalar da, bu ayetlerle yakından tanışan müminler inşallah onların bu yutturmacalarına aldanmayacaklardır. İnşallah Rabbimizin bu ayetlerinin bilincine eren Müslümanlar, kendileriyle bu kafirlerin asla bir ortak yönlerinin olmadığını, kafirlerle kendilerinin tamamen ayrı olduklarını ve asla dostça bir hayat yaşamalarının mümkün olamayacağını, dinlerinin yollarının tamamen ayrı olduğunu, birisinin cennete, ötekisinin de cehenneme gideceğini anlayacaklar ve onlarla hesaplaşmadan inşallah geri durmayacaklardır. Yani onların bu sözlerine, bu vartalarına inşallah düşmeyeceklerdir. Bundan sonra Rabbimiz bu ehli kitabın Resul-i Ekrem Efendimiz'e karşı tavırlarından söz edecek. Tıpkı öncekilerin Allah elçilerine karşı takındıkları tavırlarına benzer tavırlar takınarak Allah'ın Resulünü uğraştırmaya çalıştıklarını anlatacak. Burada kalıyoruz. Kaldığımız yerden surenin öteki ayetlerini tanımak için bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.